Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kavaidül Akaid dersimizde İmam Gazali Hazretleri işte geçen ders yapamadık. Ondan evvelki dersimizde Allah-u Teala'nın iradesini anlatıyoruz. Yani birkaç derstir irade bahsindeyiz. Allah-u Teala'nın iradesiyle alakalı olarak ne buyurdu? Ne bir sağa sola ani dönüş yapıp bakanın bakış atması, ne de bir anda aklına bir şey gelenin kalbinden bir şey geçmesi Allah-u Teala'nın iradesine ve meşiyetinden hariç kalmaz. Yani hepsi onun iradesi ve hükmü, fermanı, buyruğu dahilindedir. O dile, irade buyurduğunu hakkıyla yapandır. Kimse onun hükmüne, kararına reddiye yapamaz. Onu bozmak için peşine düşemez. Bir kul Allah-u Teala'nın tevfiki ve rahmeti olmadan masiyetten, günahtan kaçamaz. Bir kul Allah-u Teala'nın muhabbeti ve iradesi ve rızası olmadan ibadete kuvvet bulamaz. Bunları beyan etti. Zaten o derste de diyecektim, sonra unutmuştum. La havle ve la kuvvete illa billah zikrinin manası da budur. Hadis-i şerifte bu tefsir ediliyor. Beyhaki Şuab-ül İman'da bunu zikrediyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme la havle ve la kuvvete illa billah manası soruldu. Beyhaki Şuab-ül İman'da geçen hadis-i şerifte cevap buyurdu. Ne buyurdu? La havle an masiyetillah illa bi asmatillah. Havl dönüş demek. Yani Allah'ın günahlarından, işte içkiden, kumardan, zinadan, yalandan dönmek, kurtulmak efendim imkanı yoktur. İlla ancak bi asmatillah, Allah'ın korumasıyla. Bu da iradesine taalluk ediyor. Çünkü Allah-u Teala bir şey murad etmeden o şey olmaz. Demek Allah-u Teala senin o günahtan korunmanı murad ediyorsa sen o günahtan kurtulabilirsin. Mevla da neye bakıyor? Senin korunmak isteyip istemediğine bakıyor. Kendi sana verdiği cüz'i iradeyi, kudreti ne yönde kullandığına bakıyor. Sen eğer kurtulma yönünde kullandıysan Mevla da o yönde mecbur olmadığı halde fazl-ı keremiyle o yönde irade ve kudret ve halk ve icat kullanıyor. Böylece sen o günahtan kurtulabiliyorsun. Yoksa evliya olsan, en büyük evliya olsan, kutup olsan, havs olsan bir de baktın günahın içine düştün yani. Mevla seni kurtarmadıkça ve korumadıkça. La havle, günahlardan dönüş yok. İlla billah, ileriye bağlı. Ancak Allah'ın korumasıyla. Ve la kuvvete ne demek? Ve la kuvvete ala taatillah, Allah'ın taatına ve ibadetine güç bulmak yok. İlla billah, yani illa bi ianetillah, Allah'ın yardımıyla. İşte bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte bunun manasını vermiş. Artık manası nedir falan çok manalar çıkaranlar oluyor ama hadis-i şerifteki mananın üzerine mana verilemez yani. Allah-u Teala'nın yardımı olmadan kimsenin hiçbir ibadete kuvveti olamaz. İşte ne demek? İki rekat namaz kılamazsın. Bir abdest alamazsın. Elini işte iftitah tekbiri için kaldıramazsın. Hep Mevla'nın yardım etmesi lazım. Yardım etmesi de iradesine bağlıdır. İradesi de ezeli ilmine bağlıdır. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Allah-u Teala her şeyi ezelde bilmiştir ve ona göre murad etmiştir. Ve ona göre halk ve icat etmiştir, yaratmıştır. Kaza ve kader de bundan ibarettir. İradenin önemi, irade sıfatını anlamak icap eder. Böylece ne buyurdu? İnsanlar, cinler ve melekler ve şeytanlar bu alemde bir zerreyi, duran bir zerreyi hareket ettirmek için toplansalar yahut hareket eden bir zerreyi, bir tozu, bir mikrobu durdurmak için teşebbüste bulunsalar Allah-u Teala'nın irade ve meşiyeti olmadıktan sonra aciz kalırlar. Hiçbirinin elinden bir şey gelmez. Bu da son ibaresiydi. Bunları geçen derste okumuştuk. Şimdi bu bahis işitme ve görme sıfatlarıyla alakalı olarak yeni bahse geçmeden evvel buradaki son ibareleri bugün okuyacağız. Buyurdu ki rahimehullahu teala, esas dersimizi kaldığı ibare burada. Ve enne iradetehu kaimetun bizatihi fi cümleti sıfatihi. Şimdi ve enne iradetehu, şüphesiz Allah-u Teala'nın irade sıfatı, yani olması ve olmaması mümkün olan iki şeyden bir tarafı tercih etme sıfatı, tahsis etme sıfatı, olmasına veya olmamasına hüküm verme sıfatı, karar verme sıfatı, yani kısacası bunu irade. Açılımı çok uzun gidiyor. Kaimetün, durmaktadır, mevcuttur, yani vardır ve sabittir. Neyle? Bizatihi. Allah-u Teala'nın zatıyla. Yani zatıyla kaimdir ne demek? Arızi değildir. Efendim, başka bir mekanda, mahalde, başka bir zat ile kaim değildir. Haşa. Kendi Rabbimizin öz zatıyla beraber bulunuyor. Nelerin arasında? Fi cümleti sıfatı, diğer sıfatların arasında. Ne demek diğer sıfatları? Hayat. Allah'ın diriliği kimde, kiminle duruyor o sıfat, hayat sıfatı? Zatıyla. İlim, bilme sıfatı kiminle mevcuttur? Zatıyla beraber. Zat sıfattan ayrı düşünülmez. Sıfat zattan ayrı düşünülmez. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Ehl-i sünnete göre. Sen şimdi işitme sıfatı nerede olacak? Tabii ki zatıyla kaim. Görme sıfatı zatla kaim. İrade, irade sıfatı, yani efendim bir şeyi murad etmesi, olmasını veya olmamasını murad etmesiyle, murad etmesine ait o sıfat da, o da zatıyla mevcuttur. Ne gibi? Fi cümleti sıfati, diğer sıfatlarının içerisinde. Yani zatıyla kaim olan diğer sıfatlarıyla birlikte demek. Şimdi burada Mutezile'den ihtiraz ediyor. Çünkü Mutezile sapık fırkası ne diyorlar? İşte irade sıfatı bir şey murad edeceği zaman o anda gelişiyor. Hadis oluyor, haşa, sonradan. Olmaz. Ondan sonra kelam sıfatı, işte Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a bir şey buyuracağı zaman, İsrafil Aleyhisselam'a veya meleklere bir şey vahiy buyuracağı zaman kelam sıfatı o anda zuhur ediyor, yani hudus ediyor. Yani sonradan demek. Çünkü zatıyla kaim olmak demek, ezeli demek. Yani evveli yok demek. Yani kadim demek. Ama sen eğer dersen ki bir şey buyuracağı zaman kelam sıfatı hudus ediyor, zuhur ediyor. Zatınız kelam sıfatından tecrit etmiş olursun. Demek ezelde kelam sıfatı yoktu. Neden? Çünkü ezelde tek başınaydı. Başka mahluk, başka yarattığı bir şey yoktu. Mevcut yoktu diyelim. Başka bir mevcut yoktu. Mevcut da olmayınca kelam icap etmiyordu, irade icap etmiyordu. Yani hadi hayat, dirilik, ilim, bilmek, işitmek falan, bunlar şey etse bile efendim irade, kendisi dışında bir şeyle ilgili bir murade olması lazım. O da daha mevcut bir şey yok. Onun için irade o anda lazım değil. İşte kelam, konuşmak sıfatı, konuşma sıfatı, işte muhataplar lazım. Muhataplar mevcut değil. Daha hiçbir şey yaratılmamış. Yaratılmadığı için muhatabı yokken kimle kelam edecek gibi efendim batıl görüşler ortaya atıyorlar. Ve böylece irade kelam sıfatları hüdüsüne kail oluyorlar. Yani sonradan olduğuna, yani sonradan yaratılanlar geliştikçe onlarla ilgilenen bu sıfatlar sonradan zuhur ediyor. Haşa! Ehl-i sünnete göre böyle bir şey yok. Ne diyor Emali metninde de, Maturidi akaid metninde ne diyor? Sıfatü zati vel ef'ali turran kadimatun mesulatü zevali. Yani hem zatına ait sıfatlar hem de fiili sıfatlar. Fiili sıfatlar, bu da çok önemli. Çünkü fiili sıfat ne demek? Halk, yaratmak. Yaratılan olmadan, peki her şey sonradan yaratıldığına göre Allah Teala ezelde yaratıcı mıydı? Tabii yaratıcıydı. O sıfatı onda sabit idi. Vakti geldiğinde icraata sokmuştur, ayrı dava. Ama o sıfat onda var. Sen dersen ki yaratmadan evvel yaratıcı değildi. Haşa, bu ne demektir? İşitilen bir şey olmadan evvel İşitici değildi, görülecek bir şey yokken görücü değildi. konuşulacak bir şey yokken konuşucu değildi. Ne yaptın? Ezelde Allah-u Teala'nın zatını sıfatlardan tecrit ettin, ayırdın, soyutladın. Bu sefer ne oldu? Öyle bir Allah tasavvuru haşa Celle Celaluhu meydana getirdin ki Allah-u Teala var, ilmi yok. E niçin? Efendim bilinecek bir şey yok ki. Haşa. Allah-u Teala var, işitme sıfatı yok. Haşa, bunun olmadığı yerde sağırlık meydana var demek istiyorsun. İlmin olmadığı yerde cehalet kaçınılmazdır. Sem, işitme olmadığı yerde sağırlık kaçınılmazdır. Basarın olmadığı yerde görmenin ama körlük kaçınılmazdır. Sen şimdi zaten kendinden başka bir mevcut yok. Yaratmamış daha. Tabii ezelde yaratmamış. Efendim kendisiyle birlikte kadim olan hiçbir varlık yok. Kadim olan, ezeli olan, evveli olmayan, başlangıcı bulunmayan ancak zatıdır. Dolayısıyla tabii ki herkes, her şey sonradan, her mahluk, her yaratılmış hadistir, muhtestir, sonradandır. Ve lakin Allah-u Teala ezelde de hayat sıfatıyla, ilim sıfatıyla, sem'i işitme sıfatıyla, basar görme sıfatıyla, irade sıfatıyla, kudret sıfatıyla, güç sıfatıyla, kelam konuşma sıfatıyla mevsuftur. İrade sıfatı işte bir şey yaratmak veya yaratmamak veya işte oldurmak, oldurmamak, varlığıyla yokluğu arasında bir tercih kullanmak için hüküm açıklamak, karar vermek zamanında lazım. Tamam, o tencizi noktada, incaz noktasında, yani bil fiil efendim, halk ve icat yaratma noktasında o düşünülür. Ama ondan evvelde Allah-u Teala bu sıfatlarla mevsuftur. Zatıyla, irade sıfatı zatıyla kaim. Zatıyla kaimden neyi anlatmak istiyor? Zatında duruyor. Zatıyla sabit. Ne demek zatıyla sabit? Zatının evveli var mı? Yok. Zatı ezeli mi? Ezeli. Kadim mi? Kadim. İşte zatı nasıl ki ezeli ve kadim? Yokluğu düşünülemez. Evveli yok. İşte irade sıfatının da olmadığı bir vakit düşünülemez. Zatı ne zaman var? Ezelden ebede. İrade sıfatı da onunla beraber. Ayrılmaz diyor. Fiil sıfatları da bu mesela. Emali de diyor fiil sıfatları bile böyle. Ne demek fiil sıfatları bile böyle? Fiil, ihya, diriltmek. Daha bir şey yaratmamış, diriltmemiş. Olsun. Zatında o sıfat mevcut. Ne gibi? Bir marangoz, bir rahle ve kürsi yapmadan önce de, bir eser meydana getirmeden önce de bu marangozluğu biliyorsa ve yapmaya, bu sanatı icraya elverişli ise, müsait ise ona, onda marangozluk var denilebilir mi? Denilebilir. Zaten adama efendim rahle ısmarladıkları zaman, masa sandalye ısmarladıkları zaman adam demiyor ki dur gideyim bunun mektebine okuyayım, ustasının yanına gideyim, çalışayım da ondan sonra sipariş alırım. Kimse böyle bir şey demiyor. Çünkü neden? Zaten o sıfatla mevsuf, o vasfı niteliği var. Ama adam da geliyor ona diyor ki işte bana şunu yapar mısın? Misal veriyoruz. Kullardan bir misal veriyoruz. Neyse ki misli şey Allah'ın benzeri olmaz da. Teşbihte tabii hata var diyebiliriz burada. Hata yok demeyelim. Teşbih edersek hata olur yani. Ama velillahil meselül ala, en yüce sıfatlar hiçbir şeyin kendine benzemediği sıfatlar Allah'a aittir. Onu konuşmuyoruz. Ama şimdi bu adam, sen marangoz musun? Adın diyor marangozum. Doktor musun? Bir doktorum. Tamam. Hiç hasta baktın mı reçete? Bakmadım. Yani bir fiil icraat yapmadım. Peki bir eserin var mı şeyinde? Rahledir, masadır, sandalyedir. Yok, hiçbir eser yapmadım. Peki marangoz, ne biçim marangozsun? Diyemezsin o adama. O icraatı yapmamış olması marangozluk sıfatının onda sabit olmaması anlamına gelmez. Neden? Peki ben senden bir rahle sipariş veriyorum. Alır mısın? Alırım, tamam. O zaman demeyecek ki sana dur gideyim marangozluk okulu okuyayım da ustanın yanında çırak olayım da öğreneyim de sipariş alayım. Neden? Ya adam da o sıfat var zaten. Yapmış olması icap etmiyor. Tabip doktor. E şimdi adamsa doktor musun? Doktorum. E peki benim bu hastalığıma ne ilaç münasip düşer? Sen benden evvel hiç hasta baktın mı? E bakmadım. Kimseye reçete yazdım mı? Yazmadım. Ne biçim doktorsun ya? Ben sana bir şey soramam. E kardeşim sormazsan sorma ama ben doktorum. Verdiğim bir İlaç da verme hakkına sahibim. Neden? Adam okumuş, etmiş, diplomasını almış. O yön, o noktada o sıfata sahip. Ha, sen bana bir tedavi reçetesi yazar mısın? Veyahut benim hastalığımın teşhisine bakar mısın? Efendim, Bakarım. E bak o zaman. E dur dur sen bir şey mektebe gideyim. Kaç sene okuyayım. Diploma alayım ondan sonra bakarım. E ondan sonra zaten adamın canı çıktı. Sen kaç sene o doktor olana kadar. Adam sana doktorum diyor. Sen de diyorsun ki bir eserin var mı? Adam da diyor yok. Sen o zaman ona ne diyemezsin? Sen doktor değilsin diyemezsin. Neden? O vasfa sahip. Ama işlem yapmamış o güne kadar. Şimdi Mevla Teala'nın da efendim işitilenler olmadan işitme sıfatı var. Körülenler olmadan görme sıfatı var. Dirilenler olmadan diriltme sıfatı var. Öldürülenler olmadan öldürme sıfatı var. Yaratılanlar olmadan yaratma sıfatı var. Rızıklandırılanlar olmadan rızıklandırma sıfatı var. E çünkü Mevla öz zatıyla ezelde mevcut iken o noktada efendim kime buğday verecek, ekmek yaratacak, karpuz yaratacak? Niye? Merzuk yok. Yani rızıklandırılacak bir nesne yok. Karınca da yaratılmamış, fil de yaratılmamış, efendim insan da yaratılmamış, cin de yaratılmamış. Yiyen yok, içen yok. Bu noktada rızıklandırılan, merzuk bir mevcut yok. Yok ama Allah Teala yine razık mıdır, rızıklandıran mıdır? Razıktır. Razzak mıdır? Razzaktır. Celle şanuhu celle celal. Onun için iradesi de ya hüküm verilecek, karar verilecek, tercih yapılacak bir nokta yok. Çünkü neden? Hiçbir şey daha yaratmaya başlamamış, yaratmamış. Yaratmayınca şimdi ben bunu yarattım, yaratmayayım mı? Bir hüküm verecek, irade kullanacak. Peki yaratayım, bir tane mi yaratayım, bin tane mi yaratayım? İrade lazım. Peki sağlam mı yaratayım, sakat mı yaratayım? İrade lazım. Efendim, beyaz mı yaratayım, siyah mı yaratayım? İrade lazım. İrade, irade, irade. De. Küllü şey iradeyle. Ama şimdi bu iradelerin müteallakları yok. Çünkü neden? Hayatta bir şey yok. Daha yaratılmış bir şey yok. Olmasın. Peki Allah-u Teala'nın bir irade sıfatı var mıdır? Evet. Zatıyla kaimdir. Diğer zatıyla kaim olan sıfatlarının cümlesindendir. Ve bu sıfat ondan ayrılmaz. Neden? Allah-u Teala irade sıfatına sahip, hüküm verme sıfatına sahip, karar verme sıfatına sahip, hem de hüküm verme, karar verme öyle senin benimki gibi değil. Hiç bozulamayan, arkası aranamayan, reddedilemeyen, kesinlikle nafiz ve geçerli olan hüküm vermekten bahsediyoruz. Sen ben her dakika bir hüküm veriyoruz. Herkes bozuyor onu. Onu konuşmuyoruz. Kendine mahsus irade sıfatına sahiptir. Zatıyla kaimdir. Sıfatlarının arasında mevcuttur. Lem yezel. Zail olmadı. Ne demek? Daim oldu. Ne olarak? Kezalike. İşte böylece mevsufen sıfatlanmış olarak. Ne ile? Biha. İrade sıfatıyla mevsuf olarak. Yani irade sıfatının sahibi olarak. Yani mürit olarak. Allah-u Teala irade edicidir. İrade buyurucudur. Bu sıfat onda her daim mevcut olmuştur. Hiç ondan ayrılmamıştır. Hiç o ondan ayrı düşünülemez. Allah-u Teala'nın irade sıfatının olmadığı bir zaman dilimi yok. Biha o sıfatla yani iradeyle. Müriden Allah-u Teala mürit olmuştur. Mürit ne demek? İrade sıfatına sahip olmuştur. İrade ne anlattık size? Bir şeyin olup olmaması, olursa nasıl olacağı hakkındaki karar ve tercihleri kullanma sıfatı. Bu sıfatına sahiptir. Nerede? Fi ezelihi, ezelinde. Ezeli ne demek? Bizim varlıklarımızın, daha dünyanın, göklerin, yerlerin, arşın, fersin, levh-i mahfuzun, hiçbiri daha yaratılmadan önce ne diyorum sana? Güneş, ay yokken. Güneş, ay yokkenden kastımız nedir? Zaman mefhumu başlamadan. Çünkü zaman mefhumu güneş ve ay gezegenlerle başlamıştır. Ve la yecri aleyh zamanun. Allah Teala üzerine zaman işlemez. Şu anda da zaman cereyan etmez. Neden? Zaman yokken mekan işlemez. Onun için gökte değil diyoruz. Onun için gökte diyenlere sapık diyoruz. Vehhabilere. Neden? Çünkü zaman yokken Allah Teala var idi. Mekan yokken Allah Teala var idi. Gökler yaratılmadan Allah Teala var idi. Arş yaratılmadan Allah Teala mevcut idi. E hal böyleyken hangi zaman mekan Allah Teala ihata edebilir, kavrayabilir, kuşatabilir, sınırlayabilir? Allah Teala hakkında bunlar düşünülebilir haşa. Onun için fi ezeli ezelinde. Ezelinde ne demek ezelinde? Zaman mefhumu yokken, güneş, ay, gezegenler, felekler, melekler yokken, dakika, saniye bilmem ne geçmiyorken. E şu anda da Allah Teala hakkında bir şey değişmiş mi? Değişmemiş. Şu anda da Allah Teala'ya zaman geçmez. Dakikalar kime geçiyor? Günler kime geçiyor? Aylar, yıllar kime geçiyor? Bize mahlukata, yaratılanlara geçiyor. Onlar hakkında düşünülebiliyor. Allah Teala hakkında nasıl düşünebilirsin? Zaman cari olmaz. Onun için ezelinde ne demek? Hiç zaman mefhumu yokken ne demek? Hiçbir şey yaratılmamışken. Çünkü bir şey yaratılırsa onun üzerinden zaman geçmeye başlıyor. Neden? Yaratıldığı bir nokta var. Başladığı bir nokta var. Öyle bir nokta var ki Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı yaratmış. Arşı yaratmış. Yarattığı an nedir? O başladığı an onun için saniye bir. Ondan evvel zaman yok. Çünkü neden? İlk yarattığını yaratmadan önce sadece Allah Teala var. Allah Teala hakkında da zaman geçmez. Ama ilk yarattığı nedir? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurudur diyelim. Benim nurumu yarattı. Bütün peygamberler, melekler, gökler, yerler benim nurumdan yaratılmış. Tamam. İlk ne yaratmış? Kûni Muhammed'e. Muhammed'im ol buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin nurunu yaratmış. Şimdi Efendimizin nurunu ilk yarattığı anda zaman geçmeye başladı mı? Başladı. Mahluksa yaratıldı. Yaratılandan hemen zaman geçmeye başladı. Saniye bir, saniye iki, saniye üç. Toplandı 60 saniye, 6 dakika falan neyse yani. Zaman ilk yaratık ile zaman başlar. Çünkü zaman onun üzerinden geçmeye başlar. Hiçbir yaratılmış yokken zaman diye bir mefhum, mekan diye bir mefhum söz konusu olamaz. Tabii önce zaman başlamıştır. Çünkü nur için mekan lazım değil. Önce nur, benim nurum yaratıldı diyor. Nur arazdır. Nur araz olduğu için arazlara ne lazım değil? Mekan lazım değil yani. Nur mekansız düşünülebilir. Dolayısıyla ilk zamanla başlamıştır. Nurla başladığına göre zaman çalışmaya başlamıştır. O nur için mekan lazım değil. Ta ondan sonra işte Adem Aleyhisselam ilk insan yaratılacak da ondan kaç binlerce sene sonra Adem Aleyhisselam'ın bel kemiğindeki sulbüne yerleştirildi o nur. O zamana kadar sen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru neredeydi diye mekan aramana bir gerek yok. Çünkü nur efendim mekansız durur. Onun için Allah-u Teala ezelinde, ne demek ezelinde? Zaman başlamadan, zaman mefhumu diye başlamadan. Çünkü Allah-u Teala'nın evveli yok ki, bir diye bir yerden başlamıyor ki. Geride bir yokluk söz konusu değil ki. Şu noktada başladığı için birinci saniye diye zaman tutulabilsin. Ne kadar geri gitsen olmadığı bir zaman yok. Hep var. Ama sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunun olmadığı bir zaman var mı? Var tabii. Allah-u Teala ne zaman yarattıysa tamam bütün alemlerden, mahlukattan önce yarattı ama ol buyurduğu anda oldu. Ondan evvel yoktu. Dolayısıyla ol buyurduğu anda, var olduğu anda zaman başladı. Mevzu bu. Çünkü geçmişinde yokluk sebkat eden, geçmişinde yokluk bulunanın üzerinden zaman geçer. Neden? Çünkü var olduğu anda bir başlangıç noktası var, mebde'i var. Allah-u Teala'nın yok olduğu zaman olmadığından, bir belli bir zamanda başlangıcı var olması başlamadığından mebde'i yok. Mebde'i yok. Ezel o demek. Ezel. Ezeli anlatıyorum sana. Mebde'i olmayan bir şey üzerinden de zaman geçmez. Neden? Nereden başlayacak zaman? Ne kadar geri gitsen zaman yokken o var. Yok olduğu vakit yok. Bizim gibi her vakti belli olan mahlukatın tümünün vakti bellidir. Kiminin gerisini biz bilmesek de Allah-u Teala indinde yarattığı zamanı kendi bilir. Dolayısıyla yaratılmışların hepsi hakkında efendim bir başlangıç noktası vardır. Şimdi o hiçbir şey yaratılmadan evvel Allah-u Teala alemi ezelinde irade sahibi miydi? İrade sahibiydi. Mürit miydi? Müritti. Yani irade buyurucu. Neyi? Şimdi sen de diyorsun ki işte demin dediğin gibi. Kardeşim, karar verilecek bir şey yok. Hüküm verilecek bir konu yok. Hiçbir şey daha var değil. Var olmuş değil. Peki sen Allah-u Teala'ya nasıl irade sahibi diyorsun ve mürit diyorsun ezelde? Sonradan tabii Mutezile de, Kerramiye de hepsi kabul ediyor ki yaratılanlar başlayınca irade sıfatı var. Sonradan yani zuhur etti o sıfat. Onda haşa ve kella. Biz diyoruz ki zatıyla kaimdir. Ezeli sıfatlarıyla beraberdir. Zatı ezelidir. Sıfatları da ezelidir. İrade sıfatı da ezelidir. Peki neyi murad etti diye soruyor adam şimdi. Yani ezelde yaratılmış hiçbir şey yok. Hiçbir şey hakkında bir karar verilecek durum yok. Ortada bir yaratılmış yok ki hakkında karar çıkacak olsa. Neyi murad ediyordu? Neyi murad ediyordu? Li vücudil eşya. Var edeceği, yaratacağı varlıkların var etmeyi murad ediyordu. Şimdi bunları var edeyim mi etmeyeyim mi? Ta ezelde var edeceği mevcudatı, mahlukatı, yaratacaklarını yaratmaya dair iradesi ve kararı var mıydı? E vardı. Daha ne arıyorsun, mürit miydi, iradesi var mıydı? Tabii vardı. Çünkü ilmi var mıydı? E vardı. Neleri yaratacağını ezelden biliyor mu? E biliyor. E bildiğine göre neleri yaratacağını, o ilimle o irade birbirinden ayrılmaz ki. Biliyorsa murad ediyor. Neyi murad ediyor? O şeyleri yaratacağını murad ediyor. O şeyleri, neleri yaratacak? Bak, bizi murat etmiş ezelden ki biz şu anda mevcutuz. Benim niye erkek kardeşim yok? Ta ezelden Mevla murat etmemiş ki yok. Ta ezelden irade etmemiş benim bir erkek daha kardeşim olsun mu olmasın mı? Orada bir erkek kardeşi olması kararını vermemiş, irade etmemiş o konuda. Niye o konuda irade etmemiş? E çünkü ezelde ne bildiyse o bilgi hatasız ve yanılmaz. O ilmine muvafakat üzere, o ilmine göre irade buyurmuş. O iradeye göre takdir buyurmuş. O takdire göre halk ve icat buyurmuş. Meydana çıkmış her şey. Dolayısıyla sen irade ezelde yoktu, nasıl dersen? Zatıyla kaim değil, sonradan bir şey murad edeceği zaman gelişiyor, haşa, nasıl dersen? Neye benzer? Bir noktada Allah muhafaza. Yani müşebbiye olsun. İşte efendim şimdi Mutezile kafası diyeyim. Yani Mutezile'den de beter de bir kafa. Aziz Bayındır kafası şimdiki kafayla. Ne diyor? Allah Teala bir şeyi var olmadan bilmez. Ya var olunca nenem de bilir. Ne farkı kaldı aşağı? Onun için sen diyemezsin ki efendim Allah Teala bir şey efendim yaratıldıktan sonra onu murat etmiştir. Ya yaratıldıktan sonra murat mı kalır? İlim ezelidir, irade ezelidir, kudret ezelidir. Vakti geldiğinde icraata sokulur. Bu budur. Efendim onun için Mevla neyi murat etmiş ezelde? Var edeceği şeylerin varlığını murat etmiş bir defa. Peki nerede murat etmiş onu? Fi evkatiha, vakitlerinde. Şimdi var olacağını murat etmiş. Ahmet Ünlü'nün var olacağını murat etmiş. Ne zaman? 1965 27 Şubat. Fi evkatiha, vakitlerinde. Ama bunu nerede murat etmiş? Nerede bilmiş? Ezelde. Ne vakit murat etmiş? Ezelde. Peki ne zaman meydana gelmiş? 1965 27 Şubat'ta. O iradesi neye göre? Ben bu eşyayı, şunları var edeceğim. Ne zaman da? Tak tak tak tak tak tak. Her şey ne zaman var olacaksa sırasına göre, bunların tertibine göre onları var edeceğini murad etmiş. Peki ne zamanlarında? Vakitlerinde. Elleti öyle vakitte kaddera, onları takdir etmiş. Mesela Adem Aleyhisselam'ı dünya yaratıldıktan, anladım sen, diyelim 2000 sene sonra misal. Ki dünya 2000 sene evvel vardı Adem Aleyhisselam'dan. Onun için bahsediyorum. Peki dünyayı ne zaman yaratacağını murat etmiş? Anladım. Böyle geri geri gidebilirsin. Meleklerden şu kadar sene sonra. Melekleri yaratmayı ne zaman takdir etmiş? Vakit olarak konuşuyoruz. Melekleri neye bağlamış misal? Anladın mı? İşte arşı yarattıktan şu kadar sonra misal. Arşı yaratmayı ne zaman murat etmiş misal? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunun yaratılmasından şu kadar bin sene sonra. Şimdi zaman nerede başlıyor? Resulullah Efendimizin nurunun yaratılmasıyla başlıyor. Çünkü ilk mahluk, ilk yaratılan nur onun nuru. Evvel ma halakallah nuru nebiyke ya Cabir hadisine göre. O nurun yaratılmasına zaman başlıyor. Ondan sonra zaman tutarsan ondan bin sene sonra Cibril. İşte mesela misal veriyorum yani. İşte 4000 sene sonra ruhlar, 4000 sene sonra rızıklar, ondan sonra kürsi, ondan sonra levh-i mahfuz, ondan sonra gökler yani, sonra güneş, ay falan. Ta Adem Aleyhisselam ne kadar sonra görüyorsun? Geliyor. Tabi cinler, önce melekler, meleklerden sonra cinler, cinlerden sonra insanlar. Bu tertibi biliyoruz. Buna misal mesela demiyorum. Ama şimdi Allah-u Teala bunların hepsini nerede dilemiş? Daha zaman mefhumu başlamadan, hiçbir şey yaratmadan ezelde dilemiş. Neyi dilemiş? Var edeceği şeylerin, vücudun varlığını dilemiş. Peki hangi vakitte onların var olmasını dilemiş? Ne zaman takdir ettiyse, takdir ettiği vakitte. İşte o demin anlattığım sıraya, tertibe göre şu vakitte yaratılmasını murad ettim. Bak. Adem Aleyhisselam'ın işte efendim cinlerden 2000 sene sonra yaratılması murat ettim. Adem Aleyhisselam'ın efendim işte efendim cennete girdirildikten 500 sene sonra misal 500 küsur sene sonra dünyaya indirilmesini murat ettim. Bak. Bunların hepsi irade var. Hepsinin vakti var. O vakitleri kim takdir etmiş? Onu kimse zorlayamaz, bir şey kendi takdir etmiş. O takdir ettiği vakitlerde neyi ne zaman yaratacağını ne yapmış? Ezelde murad etmiş. İradesi var mı ezelde? Var işte. Fevücidet, bütün mahlukat bulunmuş. Bulunmuş. Yani var olmuş. Vücidet demek var, var olarak bulunmuş. Var edilmiş. Ne zaman? Fi evkatiha, vakitlerinde. Ben 65'te, öbürü 55'te, öbürü bilmem ne, öbürü milattan önce 500'de, öbürü milattan önce 5000'de. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Her şey vaktinde bulunur. Adem Aleyhisselam şu vakitte, ondan sonra Nuh Aleyhisselam ondan 1000 sene sonra, işte ondan şu kadar sene sonra İbrahim Aleyhisselam. Her şey yaratılmış. Efendimiz Aleyhisselam de bedenler aleminde, ruhlar aleminde ruhu en önce yaratılmış, nuru. Ama bedenler aleminde ne zaman? İşte İsa Aleyhisselam'dan 500 küsur sene sonra. Her şey ne zaman yaratılmış? Allah-u Teala'nın takdir ettiği, irade ettiği, ezelde irade ettiği ve takdir ettiği, işte kaza var mıymış ezelde? Varmış. Kader var mıymış ezelde? Varmış. Kader takdir işte. Ayarlamış. O takdir ettiği vaktinde her şey meydana gelmiş. Ne gibi? Kema erade, murad ettiği gibi. Neyhu onu? Nerede? Fi ezeli, ezelinde. Yani Allah Teala hiç zaman mefhumu başlamadan ezelde hangi şeyi hangi zamanda yaratmayı murad ettiyse evvela ilme dayanıyormuş. Bildiyse öyle murad etmiş. Nasıl murad ettiyse o vakitte de ne yapmış? O şekilde takdir etmiş. Kaza kader yazmış. Peki o şekilde de aynı anda dakikada saniyede onu sıraya koymuş ve o nokta, o vakit, o zaman, o saat, o saniye, o salise hatta geldiğinde o var olmuş. Yani diyelim işte efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? 53 yaşına geldiğinde efendim Mekke mükerremede Medine-i Münevvere'ye hicretini, İşte hicri yılbaşının başları. Hicretini ezelde bilmiş, ezelde murad etmiş, ezelde takdir etmiş ve bu hicret mesela tahakkuk etmiş. Hangi vakitte tahakkuk etmiş? İşte nübüvvetten 13 sene sonra diyelim misal tahakkuk etmiş. Misal derken doğrusu da o yani. 13 sene sonra tahakkuk etmiş. Bu neye göre olmuş bu? Kema arade fi ezeli. Allah'ın ezeldeki muradına göre olmuş şimdi. Peki vakti şaşmış mı? İşte bütün sahabe önden gitmiş, Hazreti Ömer bile gitmiş, hepsini göndermiş, göndermiş, göndermiş. O vakti kendi hicretiyle alakalı vakti beklemiş. O vakitte hicret yolculuğuna çıkmış. Hazreti Ebu Bekir'in evine gitmiş diyelim, oradan yola çıkmışlar, oradan Sevir Dağı'na gelmişler. Bunlar tahakkuk etmiş. Min gayri tekaddümin, hiç dakika saniye öne geçmeden ve la teekhurin, asla en ufakta bir zaman dilimi geri kalmadan. Yani Mevla onun ne vakit hicret ettiğini efendim irade buyurduysa, diyelim ki senin hangi günde saatte doğmanı irade buyurduysa, benim hangi günde bu doğmamı, hangi sene, hangi ay, hangi gün, hangi saat, hangi saniyede dünyaya murad ettiyse, ben ondan bir dakika evvel de doğamıyorum, bir dakika sonraya da kalamıyorum. Anne karnında, ana rahmine düşmesinde de, ana rahmine düşerken efendim bir saniye evvel de düşemiyorum, bir saniye sonraya da kalamıyorum. Veyahut canlanırken, işte 120 günlük olduğunda, bir saniye önce de canlanamıyorum, bir saniye sonraya da kalamıyorum. Bunlar hep neye göre oluyor? Bel ve kaat, bilakis her yaratılanın varlığı, var olması vuku bulmuştur. Neye göre? Ala vefkı ilmihi. Bak, demin ne dedi? İradesine göre. İradesi neye göre? İlmine tam tıpatıp uygun olarak. Min gayri tebeddülin, hiçbir değişiklik söz konusu olmaksızın, ve la tegayyürin, hiçbir efendim yer değiştirme, İşte efendim şekil değiştirme, sıfat değiştirme, vakit değiştirme hiçbiri söz konusu değil. Çünkü aksi takdirde ne olur? Ezeldeki ilminde hata vuku bulmuş olur, haşa. Onun için efendim Allah-u Teala işte Ahmet'in efendim 1965 27 Şubat'ta şey oldu, yaratılacağını, doğacağını bildi ezelde. Fakat anası da bir durum zuhur etti. Yediğinde, içtiğinde veya neyse gelişmesinde şurada burada gecikme oldu. Veyahut da anası o arada attan düştü, eşekten düştü. Ne olacak? Doğum bir ay evvel gerçekleşmek. Böyle bir şey olabilir mi? Niye? Attan düşecektiyse de Allah-u Teala onu ezelde bildiği için onu 8 aylık biliyor zaten. Yani hiçbir kimsenin hakkında hiçbir şey Allah'ın bilgisiz ve iradesi ve meşiyeti dışında olmadığına göre, ilmi de şaşmadığına göre, dolayısıyla efendim Allah Teala 65'te bildi de adam 66'da doğabildi. Böyle bir şeyin olması söz konusu değil, olmasında olacağını düşünen kafir olur. Çünkü Allah'ın ilminde hata var demiş olur. Çünkü o zaman her şey vaktinde meydana geliyor. Yaratılacağı zamanda, yaratıldığı zaman var ya, kim yaratılmışsa veyahut da canlı cansız, cansız hangi ot, böcek, kim yaratılmışsa, hangi şey yaratılmışsa, bu yaratılanların hepsi vaktinde vuku bulmuş. Hangi vakitte? Allah-u Teala'nın ezelde bildiği vakitte. Hangi vakitte? Allah-u Teala'nın ezelde irade buyurduğu vakitte. Hangi vakitte? Allah-u Teala'nın ezelde takdir buyurduğu vakitte. Öncesi sonrası olur mu? Olmaz. İleri geri olur mu? Olmaz. Değişiklik olur mu? Olmaz. Olmaz oğlu, olmaz. Buna Müslüman, Ehl-i Sünnet itikadına sahip olan bir Müslüman böylece inanmak zorundadır. Onun için levlerin, levlaların manası kalmıyor. İyyâkü ve levve fe inne levve teftev ameles şeytan diyor. Levden sakının, lev şeytana kapı açar. Sahih Müslüm hadisinde geçer. Ne demek bu? Şöyle olsaydı böyle olmayacaktı. Böyle olmasa şöyle olacaktı. Bu laflar Müslümanın, hani laf gelişi belki konuşuyoruz ama laf gelişinden de sakınmak lazım. Ama asla buna inanmamak lazım. Görüyor musun ya? İşte efendim bir sağ kırmasaydık herif bize bindirmişti yani. Girmişti efendim bizim otobüse, minibüse neyse falan. Bu laflar sakat laflar. Ha laf gelişi konuşursun ama itikadında böyle olmaması lazım. Neden? Lev şeytana kapı açar. Yani şayet şöyle olmasa, şayet böyle olsaydı. Şu adam görüyor musun? Binmeseydi uçağa ölmeyecekti. Ha şimdi uçakta kaza oldu. Kaç kişi bu lafı söyledi haberlerde? Geride bilet alınmıştı. Ondan sonra işte bileti sonra değiştirdik. Ah keşke bileti değiştirmeseydik diyor. Neden? Öbür uçaktakiler ölmemiş ya, kaza olmamış. Bu değiştirince uçağı bu. Halbuki Allah'ın ezeli ilminde onun hangi uçağa bineceği belli miydi? İrade ve takdirinde hangi uçağa bineceği belli miydi? Senin arada değiştirdin. Bunlar. Ecelde de ileri geri olur mu? Olmaz. Neden? Allah'ın takdirinde olmaz da onun için. Neden? Allah'ın iradesinde olmaz da onun için. Neden? Allah'ın ilmi ezeliyesinde bir değişiklik olmaz da onun için. Bunlar olacaksa zaten onu ezelde bilmiştir. Zaten o başka uçağa binecekti. O uçakta da kimse kaza yapmayacaktı, ölmeyecekti. Onu bilmiyor mu? Onu biliyor. Peki onun o uçağından bileti değiştirip de bu uçağı alacağını bilmiyor mu? Biliyor. Bu uçağın da kaza yapacağını bilmiyor mu? Biliyor. Daha ne kaldı yani burada? Ne levla yani olsaydı olmasaydı binseydi binmeseydi. Fuzuli fuzuli mala yani niye girer en azından? Onun için her şey yaratıldığı vakitte veya ölen öldüğü vakitte, yanan yandığı vakitte, yiten yittiği vakitte, biten bittiği vakitte her şey Allah-u Teala'nın ezeli iradesinin ve takdirinin tayin ettiği vakitte meydana geliyor. Takaddüm, teahhur, ileri geri yapmak söz konusu değil. Ne gibi, ne üzere? İlmi ezelideki bilgi üzere. Nasıl o ilim değişmez? Ondan sonrası da artık değişmez. Alın yazısı da bundan ibaret. Kaza ve kader de bundan ibaret. Hepsinde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Peki kaza kader yok diyen, kadere iman şartı yok diyen ne demiş oluyor? Ne demiş oluyor? Allah ezelde bunları bilmiyor demiş oluyor. Ne demiş olacak? Kafirin ekferi oluyor. Stalin'den beter kafir oluyor. Allah bir şey olmadan bilmez. Haşa ne demek mi yahu? Onun için Burada Allah Teala iradesi zatıyla kaim, kıdemiyle kadim, ezeli olmasıyla ezeli, her şeye taalluk etmiş. Ama karar verme, bir şey yaratılmamış daha, niye karar vermiş? Ha, eşya var olmadan, varlıklar meydana gelmeden ona ne vakitte onun yaratılmasını takdir ettiğiyle alakalı iradesini yöneltmiş. Var olmadan önce ne vakit var olacak, nerede var olacak, ne şekil üzere olacak, hangi keyfiyet ve sıfat üzere var olacak. Bütün bunları tespit etmiş. Ezelde, zaman mefhumu başlamadan iradesi buna göre. Ama ne zaman var oluyor? Ha, o zaman bilfiil var olmasıyla alakalı. Ezelde var olacağıyla alakalı ilmi ezeliye göre, malumata göre irade ve kudret taalluk ediyor. Var olma vakti geldiğinde var olmasıyla ilgili, olacağıyla ilgili değil. Şu vakti geldi, olmasıyla ilgili. Peki o olmasıyla ilgili ilim, irade, kudretle olacağıyla ilgili ilim, irade, kudret ezeldeki değişir mi? Değişmez. Şaşmaz, şaşar mı? Haşa kella. Onun için Allah Teala alime külleşin kable kevni, her şeyi olmadan önce biliyor. Kullarının ne sözü sudur ediyorsa, hangi ameli sudur ediyorsa, kim ne yapıyorsa, elini kaldırıyorsa, kulağını efendim açı kullanıyorsa, efendim mutlaka ilm ezelisinde ve irade ezeliyesinde onlar efendim sabittir. Ne buyuruyor Allah Teala Estaizu billah? Ela ya'lem men halaka? Hiç yaratan bilmez mi diyor. Yani bu neyi kastediyor? Bir neyi yaratacağını, ne zaman yaratacağını, yaratma sıfatına sahip olan bilmeyecek de kim bilecek? Evvel latiful habir. Her şeyin iç yüzünü de dış yüzünü de biliyor. Dolayısıyla Fahru Razi Hazretleri'nin tefsiri kebirdeki beyanı veçile. Allah-u Teala bir şey yaratmadan önce biliyor. Yaratacağını biliyor. Ve nasıl yaratacağını hepsini biliyor. Yaratırken biliyor. Yaratırken nasıl yarattığını biliyor. Yarattıktan sonra nasıl yaratmış olduğunu biliyor. Her zaman eşit. Öncesi yaratılma anı ve yaratılma sonrası ve öncesi eşit. 10 bin, 100 bin, milyon sene evvelcesiyle yaratılma anındaki bilgisi de eşit, iradesi de eşit, kudreti de eşit. Bunda ne fark edecek? Yaratan bilmez mi? Nasıl bilmeyecek? Ondan sonra ben rastgele yaratıyorum, ondan sonra yaratma fiilimi taalluk ettiriyorum. Bir de bakıyorum, ana 5 tane olsun demişim, 5 bin tane çıkmış piyasaya ya. Vay anasın, neyse. Böyle bir şey ilah olabilir mi? Ben bunun eli gözü şu düzgün olsun dedim. Görüyor musun? Yarım metre olmuş ya. Kepçe kulak olmuş ya. Vay anasını. Takdir şaştı. Böyle bir şey Allah'ta düşünülebilir mi? Bir şeyi yaratan, onu yaratmadan evvel ne zaman yaratacak? Nasıl yaratacak? Şekli, keyfiyeti nasıl olacak? Adedi, sayısı nasıl olacak? Bütün evsafı, sıfatları, nitelikleri neler olacak? Bir böcekte dünya kadar evsaf var ya. Dünya kadar nitelik var. Küçücük sirete. Bütün alemler gökler yerler. Bunların rastgele yaratılmış olması mümkün mü? O zaman oho, herkesin her türlü rastlantıya göre her tarafı değişir yani. Öyle bir şey yok. Onun için yaratan bilmez mi? Çünkü yaratmak sıfatı kimde mevcut ise o neyi gerektirir? O ilim gerektirir. İlimsiz olmaz. İrade gerektirir. Kudret gerektirir. Bütün bunların da ezeli olması icap eder. Ezeli olmasını düşünmemiz ve inanmamız icap eder. Öbür türlü ne olur? Her şey efendim karma karışık. Vakti geldi, zamanı geldi ama neyin nasıl olacağı belli değil. Tespit edilmemiş yani. Tespitçit bir şekilde sen bunu ürünleri imale başlarsan ne olur o? Ha? Bir fabrika, bir adamın şeyin başına adam koyuyorsun. Orada veyahut da bilgisayara bir işlem yapıyorsun. Bunun gramajı bile belli yani. Her şey ne olacak bilmem ne. Tamam, birisi 15 gram fazla, birisi 10 gram eksik. Böyle bir ürün bizim gibi mahluk, aciz, cahil insanların bile yaptığı işlerde böyle bir şey yok ya. Nasıl kainatı yaradan Celle Celle, vakti geldiğinde bakarız ya, boşver. Bunları tespite, takdire, iradeye, kudrete lüzum yok ezelde. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne cahil insanlar var ya. Adama diyor, ben diyor kimle evleneceğim hocam diyor. Acaba Allah bilir mi diyor. Ne bilsin evladım diyor, Allah senin kimle evleneceğini diyor ya. Profesör ilahiyatta ders okutuyor bu adam. Evvelce de Diyanet'te fetva dairesi başkanıydı İstanbul müftülüğüne. Çok sene evvel. Bu adam hala şu anda çocuklara ders okutuyor. Tefsir okutuyor. Ne seçti tefsir? Yani din dersi veriyor. Dinle ilgili bir konuda hoca, sakalı da var. Ne diyor? Nebisin Allah diyor, senin kimle evleneceğini diyor. Tövbe ya Rabbi, estağfurullah. Yani iki gün evvel duyan, gizli bir telefon kaydını dinleyen FETÖ bile iki ay evvel telefonu dinlese biliyor. Değil mi şimdi? FETÖ telefonu dinliyor, ondan sonra diyor ki sen falanca ile evleneceksin. Adam vay anası nasıl bildi, evliya zannetiyor ona. Yani telefonu erken dinleyen bile biliyor ama Allah Celle Celaluhu adam evlenmeden bilmiyor. Nasıl iftira? Bu Allah'a ne büyük iftiradır. İradesini inkar, kudretini inkar, ilmini inkar, kaderini inkar. Zaten Ankara ilahiyat ve birçok ilahiyatlardaki hocaların ekseriyeti, tümünü tenzih ederim, ekseriyeti kadere iman şartı yoktur, alın yazısı diye bir şey yoktur diye açık açık söylüyorlar. Alın yazısı yok demek, Allah ezelde bilmiyor demekle eşit. Aynı şey. Çünkü biliyorsa bilgisi de değişmeyeceğine göre alın yazısı o zaten. O da bakıyor, ha ben alnımda kağıt görmedim, kalem görmedim, yazı görmedim. Onu mu zannediyorsun? Manen yazı var orada, tamam. Ama senin okuyabileceğin kabilden değil. Ana rahminde çocuğun karnına o yazı zaten meleklere bildiriliyor. O yazı takılıyor ona. Kaderi, eceli, işte ne yiyeceği, içeceği, rızkı. Bunlar sahih hadiste var. Bukhari Müslüm hadisinde müttefakun aleyh, kütübü sitte müttefakun aleyh hadisinde var. Ya ne arıyorsun? Onun için debberal umur, Allah Teala bütün işleri tedbir etti ve yönetiyor. Yönetti. Yönetiyor. Yüdebbiru da var Kur'an'da. Yönetiyor. Ayrı da var. Ama bütün bu yönetimler aslında bitti. Neden bitti? Ezelde belli mi? Belli. Değişebiliyor mu? Değişemiyor. O zaman ezeldeki bilgi üzerine ve iradeye göre oluyorsa debberal umur, bütün alemlerin, mahlukatın hepsinin işlerini yönetti, bitti. Niye fil-i mazi dedi burada şimdi? Ama nasıl yönetti? La bi tertib efkar, fikirleri tertip etmeden. Fikirler tertip etmeden ne demek? Şimdi adam gelmiş başbakan olmuş, cumhurbaşkanı olmuş, vali olmuş, kaymakam olmuş, muhtar olmuş, bilmem ne bilmem ne. Bir mahalleyi yönetecek veya bir iş yerinde 10 kişiyi yönetecek, 20 kişi, 50. Bu adam bu işi en ufak bir şeyi yönetmek için bir evi, bir evlenmiş evi yönetecek. Peki bu yönetimde ne yapması lazım? Düşünmesi lazım, taşınması lazım, biraz da fazla kaşınması lazım. Neden? Ne yaparsam yanlış olur, ne yaparsam düzgün olur. Şurada efendim bir yanılma payı var. Bir bakar aylık bütçe denklenmemiş. Ona Allah Allah, aldık asgari ücret. Ondan sonra aldık iki ekmek günde. Ulan iki ekmeğe göre bu olmadı şimdi. Ekmeği bile indireceğiz. Peyniri biraz artıralım. Zeytini biraz artıralım. Neyse. Bir de bak da fatura ne geldi? İnternet faturası 50 lira geldi, 100 lira geldi. Tamam şunu kapatalım. Hep böyle deneme, yanılma, şaşırmayla ne yapacak? Bir 4 kişilik, 5 kişilik aile yönetecek. Hala da yönetemiyor adam 40 senedir. Ve ne denk bütçe yapabilemeyeceğim. Çünkü neden? Devamlı düşünmesi lazım. Her ay düşüncesini değiştirmesi lazım. Oradan zam geliyor, oradan bilmem ne oluyor. İndirim mi? Hemen onu mülazat edecek. Ya bu bana lazım değil, buradan çıkın diyecek. Ben diyecek Dijitürk'teyim. Ne işim var Dijitürk'te ya? 100 lira ödeyeceğim orada. Param yetmiyor zaten. Oradan çıkıyorum, uyduya geçiyorum. Herkes kendine göre böyle her işi. Ama şu odayı kapatalım hanım ya. O odada kimse yok. Misafir. Ne zaman misafir gelecek? Doğalgaz fazlalaşıyor. Orayı kapatalım. Bir yönetim yapmak için, bir denk bütçe yapmak için, 2000 lirayı işte 2300-400 lirayı yetirmek için en ufak yönetimi söylüyorum. Bir de bunun 100 kişi, 200 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişi, 100 bin kişi, 80 milyonu yönetme şekilde gidiyorum. 400 milyon, 500 milyon ülkesi olan 1,5 milyarı da yönetenler var. Bütün bunlar ne lazım? Düşün, program yap, proje yap, otur, kalk, masa başı, bilmem ne başı, ocak başı falan devamlı düşünecek. Ondan sonra. Ve terabbüsü zaman. Zaman bekleyecek. Zaman bekleyecek. Ne zaman bekleyecek? İşte şunu karar veremez. Niye karar veremez? Çünkü bir karar çıkmamış ki. Şimdi oradan bir karar çıkıyor. Adam oradan mahkemenin kararını Yargıtay'a gönderiyor. Dur bakalım. Bozar mı, düzer mi? Belli değil. Oradan bir vergi çıkıyor. Adam diyor ya parayı ayıralım, bu şu vergi bilmem ne. Bir de baktım muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Ulan dur bakalım, bir ümit, Anayasa Mahkemesi ya bozarsa biz de bu vergiden kurtuluruz. İşte şimdi bir vergi çıkarttılar. Şimdi bozdular işte zenginlik vergisi bilmem ne vergisi. Şimdi bozuldu o bilmem ne. Bir evi olan istisna edildi. Misal bugün haberler onu anlatıyor. Yani şimdi zaman bekleyecek. Neden? Bu iş olur mu? Bu iş olmaz mı? Bununla evlenecek ama acaba evlenir mi? Nişanı atarlar mı? Her şey buna göre. Her şey buna göre. Düşünecek, taşınacak, zamana bağlı. Her şey zamana bağlı. Efendim o zaman geldiğinde anlaşılacak. Çoğu şey zaman gelmeden anlaşılamıyor. Adam gidiyor, efendim benim tarlamda şu kadar ne var? Efendim kivi var, fındık var bilmem ne bilmem ne. Çiçek oradan al sana şu kadar ton bundan mahsul çıkar. Ona göre ben bunu sana sattım aldım. Benim de acil paraya ihtiyacım var. 50 bin liralık mahsulüm vardı. Bir 10 binini peşin verir misin? Hadi veririm bilmem ne. Ondan sonra bir don vurdu. Efendim çekirge saldırdı. Bir Afrika'da şimdi bir ülkede işte neresi adını dediler çekirgeler öyle bir istila etti ki bütün memleket aç kalma tehlikesinde. Milyonlar aç kalacak. Öyle çekirge. Yani şimdi neyi biliyorsun ki? Zamanı bekleyeceksin de mahsul olduysa efendim ondan sonra sağlam olduysa ondan sonra adama teslim et. Adama teslim edene kadar da yolda izle bile kaç kere kaza bela tehlikesi var. Onu bırak zaten mahsul tarlada kaldı. Don vurdu bilmem ne vurdu. Ne olacak? Adam diyecek ver 10 bin liramı geri. Sen 50 bin lira beklerken. Ne demek? Zaman bekleyecek. Neyi yönetiyorsun? Neyi yönetiyorsun? Tarlanı mı yönetebiliyorsun? Ya karnını yönetemiyorsun. Mideni, bağırsağını yönetemiyorsun. Şunu yemeyeceğim diyorsun. O sonra bir kaçırıyorsun, bir kabız oluyorsun. Yine bağırsaklar patladı. Ondan sonra ya şunu yapayım, şunu yapmayayım mı? Ya kendi ağzını, burnunu yönetemiyorsun ya. Bağırsağını yönetemiyorsun. Affedersin. Prostatını yönetemiyorsun. İdrarını yönetemiyorsun. Yani çokları altına kaçırıyor, üstüne kaçırıyor. Yani yönetemiyorsun kardeşim. Yönetmen için tedbirler, çareler, işte ne lazımsa o vesileler, sebepler, bunların hepsini ayarlayacaksın da ben şimdi yolda abdeste çıkmayayım diye çay içmiyorum yolda yani. Neden? Çünkü biliyorum. 10 bardak su içsem çıkmam ama bir bardak çay içsem öbreğimi çalıştırır. Ben ne yapıyorum? 5 saatlik yol. Çay içmiyorum abi. Ne zaman geliyorum yerime? Verin çayı kardeşim diyorum. Abi diyor, biliyorum yolda 2 defa ineceğim ben. İnmek istemiyorum. Halalara temiz olmuyor yollar. Niye ineyim tuvaletlere? Ha işte o zaman hep tertibi efkar, fikirler, düşünceler, planlar, programlar yapıyorsun. Sonra zamanları terappüs ediyorsun, bekliyorsun. Onun zamanı, bunun zemini, bunun müsait alanı. Peki Allah Teala her şeyi ezelde kıyamete kadar cennet cehennem sonsuza kadar ne olmuş bitmiş olacak dedi. Hepsinin kararını vermiş mi? Vermiş. Hepsini bilmiş mi? Bilmiş. İradesini yapmış, kullanmış mı? Kullanmış. Takdirini kullanmış mı? Kullanmış. Yazısını yazmış mı? Yazmış. Tedbirini, yönetimini yapmış mı? Yapmış. Yapıyor şu an ayrı. Şu anda bil fiilleri yapıyor. Ezelde bitti bunlar. Ama burada bir düşünceye ihtiyacı olmuş mu haşa? Bir sebebine bakayım. Şu ne olur, bu ne getirir, bu ne götürür düşünmüş mü haşa? Fikir tertibi yok. Düşünce hazırlıkları yok. Zaman mefhumu yok. Zaman bekleme diye bir şey var mı? Ben şimdi bunu böyle karar veriyorum ama bir bekleyeyim bakayım. Sonra ne getirir, ne götürür haşa. Hepsini biliyor. İlim sonsuz. Hatasız. İrade sonsuz, hatasız. Kudret sonsuz, hatasız. Hikmet sonsuz, hatasız. Tamam. Yazı sonsuz, hatasız. Bit. Kaza kader sonsuz. Ezeliye bir hatasız. Bunları böyle bileceksin. Allah'ını böyle tanıtırsın. Felizel geçti onun için. La yuşgulü Allah'a meşgul etmiyor. Şanun an şan. Hiçbir şeyi efendim hiçbir işi yapmak diğer işi yapmaktan, hiçbir şeyi bilmek diğer şeyi bilmekten, hiçbir şeyi işitmek diğerini işitmekten, hiçbir şeyi görmek diğerini görmekten Allah'a meşgul etmiyor. Ne demek? Aynı anda her şeyi görüyor. Aynı anda her şeyi biliyor. Aynı anda her şeyi işitiyor. Aynı anda her şeyi irade kullanıyor. Aynı anda her şeyi kudretini kullanıyor. Aynı anda her şeyi yaratıyor. Yaratmak istediği o anda yaratılacakların hepsini yaratıyor. Biz olsak iki kişi konuşuyor. Kardeşim tek tek konuşayım. Ben birinizi duyamıyorum. Buraya bakıyor. Burayı göremiyor. Ne diyor? Şurayı göremiyor. Bırak arkasını hiç göremez. Dönmedikten sonra. Şurayı görürken şurayı göremiyorum ya. Onun için burada biraz daha ilim ve malumat özellik var. Burada kalıyorum. La şuhulü şanlu anşandan da bana hatırlatsınlar. Burada da inşallah bu çok önemli bir şeydir. Ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Bu hususta rivayetler var. Onları da cem edeceğim, zikredeceğim inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.